Celi conditor, primix sale confundere, atque effluenta divides, celum de distillinite. Firmans locum celestibus, simulque tererimulis, ut unda famas temperet, tere solumne disi. Infunde nuntissime, donum perennis gratiae, fraudis novene casibus, nos errora deratetus. Lucem fides in venia, siclumis iubar ferat, eclana cum caterea, dan falsa nulla Pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclitor, reans per omnes.